معنا كنوز لا نشعر بقيمته. أيضا من دعاء تفريج الهم دعاء يونس عليه السلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تكرر هذه الكلمة سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف ماذا قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعندنا دعائين، أي واحد يصاب بهم أو غم بدل ما تلجأ للسجارة ولا تلجأ للتلفزيون ولا تلجأ للفيسبوك ولا تلجأ لتشتكي إلى الخلق، لا تشكو الخالق للخالق للمخلوق، ولكن كما قال الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فادعو الله عز وجل بهذين الدعائين وستجد الفرج القريب. A preocupação e a tristeza são dois problemas que todas as pessoas têm, ou preocupação ou tristeza. E as duas coisas machucam, a preocupação machuca e a tristeza machuca. O mensageiro Salsam Zabi nos ensinou um tipo de dua, um hadith, e disse: sempre que alguém tiver preocupação ou tristeza e mencionar esse hadith, Allah vai tocar a sua tristeza com alegria, mesmo que te leve algum tempo para isso. O hadith é um pouco longe, um pouco comprido, e o chefe mencionou ele. Você inicia dizendo: Allahumma anta rabbi, Allahumma inni abdu, eu sou o seu servo. Você está declarando que você é um servo de Allah, filho do seu servo, filho da sua serva. Meu topete, quer dizer, os meus pensamentos, a minha situação está nas suas mãos. Todo o que você, Allah azza wa jalla, tudo que você determinou irá me acontecer, e eu estou satisfeito com tudo o que vai acontecer. Te peço com todos os nomes que você é mencionado, ou que você revelou para os seus mensageiros, ou que você guardou para a sua ciência, Allah azza wa jalla, que faça do Alcorão sagrado a primavera do meu coração, a eliminação da minha tristeza e a eliminação da minha preocupação. Você entregou tudo para Allah azza wa jalla. Que bom seria se a gente decorasse em árabe. É muito melhor, porque você estaria falando exatamente o que o Rasul falou. Exatamente saindo da boca do mensageiro, ele falou em árabe esse hadith. Um outro hadith mais curto: La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. 9 palavras só. Facinho de decorar. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Isso aqui, quem mencionou esse hadith e falou esse dhikr foi Yunus. Quando ele estava na barriga da baleia, escutaram ele os anjos, e Allah salvou ele por esse dhikr. E Allah subhanahu wa ta'ala troca a tristeza e a preocupação por alegria a todas as pessoas que mencionam ele nesse dhikr. Akhir du'ain: man khafa sultana ou zalima ou aduwa ou ay shakhs. أحيانا مثلا في مقابلة بينك وبين شخص، أو في عداوة، أو في لص طلع مثلا بده يسرقك أو ينهب مالك أو يأخذ سيارتك أو إلى آخره، ماذا تفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. هذا هو سلاحك. اللهم إني أدرأ بك، يعني أدفع بك، أدافع عن نفسي بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. هناك دعاء آخر ورد في قصة الغلام والراهب، قصة طويلة. كان الغلام كلما أرادوا أن يقتلوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت فيكفيه الله. بينك وبين أي إنسان عدو ليك تخشى بطشه وظلمه فعليك بهذه الكلمة: اللهم إني أدرأ بك في نحره أو في نحورهم وأعوذ بك من شروره. أو تقول: اللهم اكفنيه بما شئت، أو اللهم اكفنيهم بما شئت. دعاء الأخير عند الغضب: إذا أغضبك إنسان أو حيوان أو دابة، أي شيء ممكن يغضب الإنسان، أو بعض أهل بيتك أو زوجتك أو ولدك، ماذا تفعل؟ تبطش به؟ الغضب جمرة من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الغضب من النار أو إنما الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من النار، فمن غضب فليتوضأ. برد جسمك بالوضوء، هذه واحدة. الثانية أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الثانية، فهذا وعلاك الغضب. بدل ما تدنك مشاغل فرن جوه دماغك عمال تهري في نفسك، لا، موضوع بسيط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ، فيش مانع تصلي ركعتين، فوض أمرك إلى الله. جزاكم الله. Existem, além da preocupação e da tristeza, existem os medos. Alguém que tem medo de uma pessoa poderosa, ou tem medo de um inimigo que está planejando algo para ele, ou o medo de um ladrão, alguma coisa parecida, ou também tem um tipo especial para isso, ou amar peça a sua proteção, que você me a tradução desse tipo é um dos mais difíceis, realmente não vou conseguir traduzir da forma perfeita, mas que elimine ou faça com que o que eles estão planejando para mim volte contra eles e faça com que o mal deles não me alcance. Esse é um tipo de dedo. O outro foi mencionado entre o garoto e o religioso, naquela velha história que todos vocês conhecem, quando tentaram matar o garoto de várias maneiras e ele não morria, ele dizia sempre: "O Allah me proteja da forma que você quiser. Me proteja contra eles da forma que você quiser." Um outro dica: no momento de ira, de uma fúria muito grande, a pessoa é recomendável, assuma que a pessoa, no momento de uma fúria muito grande, que ela faça um wudu, porque a fúria vem do fogo, vem do shaitan, e ele diz, além de fazer um wudu, não há problema se ele quiser fazer duas rakah, e dizer as palavras que todos vocês conhecem: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Isso é, Alefana. Jazakumullahu khairan. الله يبارك اخر ذكر اللهم اكفني منه اللهم اكفنيهم بما شئت اكفنيهم يعني اكفيني انا اكفيني منهم. لكن الفعل كله راكب في بعض. بارك الله. الضحى وقت رمضان تك يونس الضحى لا يسع ممكن يصليها الشخص فيك تصلي الضحى من ارتفاع بعد الشمس بربع ساعه إلى قبل الظهر بربع ساعة. تقريبا يعني. بارك الله فيك.